Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radio, środa, 5 czerwca, minęła 11. Krzysztof Sydlewski, zapraszam na serwis Trójki. Główny geolog kraju odwołany na wniosek ministra środowiska. W Senacie spotkanie parlamentarzystów z ponad 20 krajów. Udaremniona próba przemytu papierosów na warszawskim lotnisku Chopina. Na początek pilna informacja. Premier odwołał głównego geologa kraju Mariusza Oriona, potwierdza rzecznik rządu Piotr Müller. Jak dodaje, Mateusz Morawiecki przychylił się do wniosku ministra środowiska w tej sprawie. Na razie nie ma informacji, jakie są powody dymisji. Delegacje parlamentarne z ponad 20 krajów, m.in. Ukrainy, Litwy, Białorusi, Rumunii, Austrii czy Grecji, spotkały się w Senacie. Godzinę temu rozpoczął się czwarty szczyt przewodniczących parlamentów państw Europy Środkowej i Wschodniej. Łączymy się z Wiejską, gdzie jest Karol Surówka. Karolu, o czym rozmawiają politycy? Jako że szczyt zbiega się z 30. rocznicą pierwszych wolnych wyborów w Polsce, głównym tematem rozmów jest upadek komunizmu w Europie Środkowej i Wschodniej, to jaką drogę nasze kraje przeszły od tego czasu i jak powinny kształtować przyszłość. Według marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego poszczególne kraje tej części Europy różnie przechodziły transformacje, ale i tak, jego zdaniem, walka z komunizmem pozostaje dla nich wspólnym mianownikiem. Który sprawia, że pojawiające się dzisiaj niektóre wyzwania są podobne. Wspomnienie komunizmu oraz wielkich przemian związanych z jesienią narodów stanowią skarbnicę naszych doświadczeń. W szczycie biorą udział również dysydenci i działacze antykomunistyczni z różnych państw Europy. Zaproszenie do Senatu otrzymał również Sir Roger Scruton, brytyjski konserwatywny pisarz i filozof, który w latach 70. wspierał ruch antykomunistyczny. Scruton dziś mówił przede wszystkim o Unii Europejskiej. Krytykował unijnych urzędników i, jak to nazwał, ich ingerowanie w niezależność państw członkowskich. Karol Surówka, dziękujemy za relację. W tegorocznych wyborach parlamentarnych bitwa idzie o to, czy w Polsce będzie coraz lepiej, czy będzie tak, jak było przedtem, mówi prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Lider Prawa i Sprawiedliwości powiedział w Radiu Wnet, że w czasie rządów poprzedników korzyści czerpali tylko majętni, a interesy innych grup społecznych były marginalizowane. Czasem coś tam rzeczywiście spadało z tego pańskiego stołu, ale ten pański stół był dla bardzo dużej części społeczeństwa czymś zewnętrznym, abstrakcyjnym. My działamy w tym kierunku, żeby tego stołu już nie było i żeby jednocześnie wszyscy mogli dostawać możliwie najwięcej. Chociaż powtarzam, droga do tego daleka, bo i musimy być bogaci, jeszcze mechanizmy podziału muszą być udoskonalone, to jednak idziemy w tym kierunku. Prezes PiS zadeklarował, że rząd będzie twardo walczyć o więcej środków dla Polski w unijnym budżecie. Jarosław Kaczyński wśród celów wymienił także wzmocnienie pozycji Grupy Wyszehradzkiej w Unii. Największa w tym roku próba przemytu papierosów na warszawskim lotnisku Chopina. Cztery obywatelki Armenii lecące do Mediolanu chciały przewieźć wyroby tytoniowe bez polskich znaków akcyzy. Funkcjonariusze Mazowieckiej Służby Celno-Skarbowej przejęli 87 tysięcy sztuk papierosów. Uwagę zwrócił fakt, że kobiety wiozły je m.in. w bagażu podręcznym. Dlatego sprawdzono cały ich bagaż, w sumie 8 walizek, mówi rzeczniczka Warszawskiej Izby Administracji Skarbowej Anna Szczepańska. Kobiety nie tylko ukryły papierosy w pudełkach, po butach, kosmetykach, odzieży, ale też owijały je folią. Dzięki jednak naszemu czworonożnemu funkcjonariuszowi Dunie wszystkie wyroby zostały znalezione. Ona potwierdziła obecność wyrobów nikotynowych w bagażu. Skarb Państwa mógł stracić ponad 100 tysięcy złotych. Na Białorusi polowanie na żubry jest coraz tańsze. Celować można jednak wyłącznie do zwierząt, na odstrzał których zgodę wydały władze leśne. Więcej o tym procederze Włodzimierz Pac. Zezwolenia na odstrzał żubrów potaniały mniej więcej o 1/5. Za zastrzelenie młodego żubra trzeba zapłacić 800 rubli, czyli 1500 zł. Zabicie dorosłego osobnika kosztuje 3 razy tyle. Na Białorusi żyje obecnie niemal 1900 żubrów i jest to druga po polskiej populacja tych zwierząt na świecie. Polować można jedynie na żubry chore i pokaleczone, ponieważ zwierzęta te są pod ochroną. Kłusownictwo jest surowo karane. W lutym dwaj białoruscy myśliwi za nielegalne polowanie żubra zostali skazani na 2 lata kolonii karnej i 5-letni zakaz polowań. 4 lata temu pewien biznesmen z Bułgarii w czasie polowania zamiast trafić do dzika zabił żubra. Musiał wtedy zapłacić 216 milionów rubli kary, czyli około 40 tysięcy złotych. Dodatkowo białoruscy eksperci uznali, że zabity żubr miał wyjątkowo cenne rogi, które wycenili na 92 tysiące euro. Według komentatorów był to prawdopodobnie najdroższy strzał w życiu bułgarskiego myśliwego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Program trzeci Polskiego Radia. Analogowe i nieinstagramowe Mazury pozdrawiają ustami pani Oli, a my jesteśmy tu, przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej i Hirek Wrona. Do południa. U nas czas na piosenkę dnia. PJ Harvey i Gillian Anderson, The Sandman. Była nasza piosenka dnia, PJ Harvey i Gillian Anderson, The Sandman. A teraz przenosimy się w czasie i to bardzo, bardzo daleko. Mianowicie 10 stycznia 1963 roku. W klubie Harlem Square w Nowym Jorku pojawił się Sam Cooke ze swoim zespołem, na którego czele stał znakomity saksofonista King Curtis. Posłuchajmy, co tam się wydarzyło. Well, I'm so gay, twisting the night away. Oh man, they have a lot of fun. They put trouble on the run. Oh man, you kind of old and young, twisting the night away. They're twisting, twisting. Everybody's feeling great. They're twisting, twisting. They're twisting the night. Let me tell you about who gives a man an evening clothes. So moving up and back. Oh man, there ain't nothing like twisting the night away. They're twisting, twisting. Everybody's feeling great. They're twisting, they're twisting. All right, everybody, let's twist a little while. Let's twist. So moving up and back. Oh man, there ain't nothing like twisting the night away. That's twisting. listen to me. Come on, baby. Look at here, let's do that switch. Yeah, let me take you by your hand. And then go like this. All you got to do is go round. Round and round. Tak kończy się pierwsza strona albumu Sama Cooka Live at the Harlem Square Club. Rod Stewart powiedział o tym krążku i o tej piosence, że to jedno z najważniejszych nagrań, które zmieniło jego życie i było wzorem dla jego całej kariery artystycznej. Słychać chyba wpływ właśnie tego utworu na sposób śpiewania przez Roda Stewarta, który tak na marginesie pojawi się 21 czerwca w Tauro na Arenie w Krakowie. Jeśli ktoś lubi Roda, a wiem, że w Polsce jest wielu jego fanów, to serdecznie zapraszamy. Zmierz się, zachęca Warszawskie Centrum Nauki Kopernik swoją wystawą, gdzie określić można nie tylko wzrost i wagę. Poznamy swój refleks, czucie, szybkość bicia serca, a także sposób postrzegania samego siebie. Wioletta Myszkowska podjęła wyzwanie, a po wystawie oprowadziła ją Katarzyna Nowicka, rzeczniczka prasowa Centrum Nauki Kopernik. Dobry wynik. To wystawa, na której możemy badać różne parametry naszego ciała. Zarówno te, które nam od razu przychodzą na myśl, czyli możemy się zważyć, zmierzyć, zbadać objętość płuc, zmierzyć sobie ciśnienie, zmierzyć sobie puls, ale także takie mniej oczywiste, czyli możemy sprawdzić, czy potrafimy miękko wylądować po skoku, sprawdzić rozpiętość swoich różnych części ciała w porównaniu do dawnych jednostek miar, czyli na przykład zbadać swój własny cal, swój własny sążeń. No to idziemy. Tutaj możemy sprawdzić swoją tężyznę fizyczną, wcielając się w serce, czyli mamy taką pompkę i z podobną siłą jak nasze serce musimy pompować krew. No i nasze serce robi to bez przerwy, a my możemy sprawdzić, ile jesteśmy w stanie pracować w taki sposób przez minutę. A tutaj komuś dobrze idzie, widzę. Ale tutaj są wykorzystywane dwie dłonie, nasze serce tak jakby wykorzystywało jedną, więc jedną ręką to robimy. I uwaga, przygotowanie, włączam stoper i lecimy. To nie jest proste. Nasze serce jest bardzo fit, ma bardzo dobrą kondycję, bo wykonuje tę pracę bez przerwy. Jeszcze 15 sekund, mamy 4 litry. Już mi dłoń odpada, naprawdę. Jest. Można powiedzieć, że tak 4,5 chyba gdzieś mniej więcej. To dobry wynik? No, jak na człowieka pewnie tak. Jak na serce wydaje mi się, że kiepściutko. Ale dłoń boli. Na tej wystawie jest sporo luster, a tu mamy takie lustro, dzięki któremu możemy sprawdzić, co myślimy o sobie. Czy wydaje nam się, patrząc na nasze odbicie, że jesteśmy przy kości, czy że jesteśmy za szczupli i czy potrafimy właściwie ocenić, w którym momencie lustro pokazuje nasz prawdziwy obraz. Przesuwamy po lince taką rączkę i wtedy lustro dostosowuje się do tego, co my robimy, czyli pokazuje nas albo bardzo szerokich, albo bardzo wąskich. Możemy sprawdzić później, czy ta waga, którą uznajemy za naszą właściwą, to rzeczywiście jest właściwa, czy mamy dobry obraz samego siebie w naszych głowach. Ktoś jest bardzo, bardzo szczupły, a wydaje mu się, że jest bardzo, bardzo szeroki. To pokazuje właśnie, jak działa anoreksja. Na tej zasadzie dokładnie osoby, które są bardzo wychudzone anorektycznie, widzą się ciągle, że są za grube. Własnymi oczami możemy zobaczyć, jak one to odbierają. A tutaj? Tutaj mamy bardzo ciekawe doświadczenie z kolei na naszą szybkość reakcji. Możemy sprawdzić, czy szybko łapiemy spadające w dowolnym momencie przedmioty, czy złapiemy je w czas, czy niestety spadnie. Są to takie dwa umocowane do magnesów drążki. Ja trzymam ręce na dole. Nie wiem, kiedy zaczną spadać. Czekam, już tracę czujność, bo to o to też chodzi. Op! I złapała mnie na samym końcu, czyli trzeba powiedzieć, że mój refleks jest fatalny. Można się poczuć wyjątkowo na tej wystawie zdecydowanie, jak się tak pomierzy i zobaczy wyniki. Tak, bo też o to tutaj trochę chodzi, żeby zbadać możliwości swojego ciała, żeby porównać się z innymi, żeby pobawić się w konkurs, kto dalej, kto wyżej, kto głośniej, bo tutaj sprawdzamy, jak głośno potrafimy krzyknąć. I jak widzimy, stoi tutaj cała kolejka przedszkolaków. O, 104 decybele, to jest nieźle. O, 111, no. Mamy wymiotu. Chyba zwycięzcę. Ale tam jest zainstalowana również kamera i widzimy te wszystkie krzyczące paszcze na żywo, które są w środku. I zatyczki dla pani. W każdą sobotę Centrum Nauki Kopernik odwiedzają specjaliści, z którymi można skonsultować swoje wyniki. Wystawa trwa do 26 kwietnia 2020 roku. Hungry Child i Hot Chip. Only I could take a billion, but then I would dream of you, bring nightmares to you. Dreaming never felt so bad, loving never felt so wrong before. Wanting what you cannot have, living with sadness. Już za kilka minut pojawi się w tym studiu redaktor Michał Margański, który opowie Państwu o Tauronie, festiwalu Tauronie, na którym będziemy. A po jego zakończeniu, w miejscu, w którym będzie jeden z koncertów tauronowych, czyli w Nosprze, 7 lipca, dojdzie do niezwykłego wydarzenia. Na jednej scenie pojawią się Angelika Kidjo, Cecile McLaurin Salvant i Liz Wright. I na ten koncert mamy dla Państwa dwa podwójne zaproszenia. Teraz czarny@polskieradio.pl, to nasz adres kontaktowy. czarny@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy, jeśli Państwo mają ochotę wybrać się na koncert Angelique Kidjo, Cecile McLaurin, Salvant i Liz Wright razem 7 lipca, a już za chwilę będziemy mówili o Tauron Festiwalu. Buana wamon dodre wanyi wewe wedote ebelo wana ri wanyi ni la Johnny disoni tenyono pola nyono tosia zizado mera hotolo etosia zifumela Kunududu, ete honu akade, wamatunde na uwea wanyini. Balonio, ajayila, enanote poe, no ajayio. It's alright, it's alright, alright, she moves in mysterious ways. Chapolila, chapolila, hutongle, he watch it on. She sees the man inside the Angelique Kidjo pojawi się 7 lipca w Nosprze Katowickim, to już po festiwalu Tauron, o którym za chwilę opowie nasz gość specjalny. Lubisz tę płytę, z której pochodziło to nagranie? Bardzo, znaczy, YouTube, w sensie byłem, oryginał, tak. Ale byłem ciekaw, co powiesz a propos tego gościa specjalnego. Tak, gość specjalny oczywiście w tej audycji. Dobrze, ale zwróciłeś uwagę, że ten NOSPR krąży nam dzisiaj. Tak, ale to piękna sala jest w dodatku cudownie brzmiąca. Dziś jest to młodzieniec, bo ten młodzieniec już dorósł, dojrzał, drewno się ładnie tam dopasowało. Dobrze, ale o tym powiesz za chwilę, no bo dobrze, jeszcze mamy przed chwilą, ponieważ minęła 11.30, to tak, mamy pewne obowiązki. Okej. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV Philips z Androidem 4K Ultra HD Ambilight. Teraz taniej o 1000 zł. Włączamy. Ostatnio usłyszałem od znajomej, że teraz trudno mnie poznać, bo tylu włosów to nigdy nie miałem. Zapytała, czy robiłem jakąś kurację. No bez przesady, komu by się chciało. Wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. Tylko tyle. Składniki szamponu DX2 odżywiają mieszki włosów i stymulują ich wzrost. Włosy stają się mocniejsze i bardziej odporne na wypadanie. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Tylko tyle. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca niezwykły album. Piotr Baron, Wodecki Jazz. Popularne kompozycje Zbigniewa Wodeckiego, wszechstronne i ponadczasowe, tym razem w wersji jazzowej. Czołówka polskich jazzmenów i goście. Sebastian Karpiel-Bułecka, Paweł Królikowski i raper Tomasz Thompson-Lach. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Zachęcam do wysłuchania mojej nowej płyty Wodecki Jazz. Piotr Baron. Zrobisz mi jajecznicę? Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. Suplement diety ProLiver. Wyciąg z ziela karczocha stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację. Wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Farm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 32 minuty po 11. Potwójne pasmo przenoszenia. Tauron, nowa muzyka, Katowice 2019. Oj, ten sygnał oznacza, że za chwilę rozwiązujemy konkurs. Ten sygnał od dziś aż do 23 czerwca będzie pojawiał się na antenie programu trzeciego. A to wszystko z tego powodu, że właśnie na tym najbardziej szlachetnym festiwalu z muzyką elektroniczną postawiliśmy naszą trójkową pieczęć. Zatem rozwiązujemy. Przybiłem. Tak, dobrze. My to jeszcze przybimy piątkę. My tak. Przybijamy piątkę. No i rozwiązujemy konkurs. Muszę powiedzieć, że to jest bardzo trudne zadanie dla mnie, bo tych SMS-ów przyszło bardzo, bardzo dużo. Najwięcej dotyczyło występu zespołu Kraftwerk, ale były też oczywiście inne odpowiedzi. Państwo pisali o Gus-Gus, państwo pisali również o moim występie. Ja nie wiem, czy powinienem się kwalifikować i zostawać wśród takich gwiazd, no ale z przymrużeniem oka. W każdym razie, musiałem zdecydować się na trzy odpowiedzi. Pierwsza z nich. Witam, redaktorze. Ciężko zdecydować się na jeden występ, mając na wyciągnięcie ręki tak znakomite gwiazdy. Występy z tą słynną niemiecką precyzją. No ale chciałoby się przyjąć Kraftwerk z aparatem i do tego wszystkiego połączyć to wszystko z jazzanowym sznytem. Marzenie. I to napisał pan Wojtek. Panie Wojtku, marzenia nie tyle się spełniają, co po prostu się je spełnia. Zatem do pana właśnie wędruje jeden karnet na trzy dni. Kolejny gość, pan Artur, napisał: witam serdecznie, bardzo marzę o spotkaniu z legendą muzyki elektronicznej, czyli z grupą Kraftwerk. Chcę bardzo odbyć podróż pociągiem Trans Europe Express. No, zatem pojedziemy tym pociągiem, a ja będę sprawdzał bilety. Co pan na to, panie Arturze? To kolejny karnet trzydniowy dla pana. I jeszcze jedna odpowiedź. Oczywiście czekam na koncert HVOB, by wybrać się z nimi w niezwykle ekscytującą podróż muzyczną i otulić się pluszem elektropopu. Tu z kolei napisała pani Małgorzata. Pani Małgorzato, gratuluję. trzydniowy karnet na festiwal Tauron Nowa Muzyka powędruje do pani. No i tak wymyśliliśmy, że te wszystkie karnety będzie można odebrać, zwłaszcza te trzydniowe, będzie można odebrać przed pierwszym koncertem, który odbędzie się w Nosprze, i tam trzeba będzie poszukać festiwalowej obsługi, podać imię i nazwisko, dobrze wziąć ze sobą dowód osobisty, i właśnie tamte karnety będą na państwa czekały. W każdym razie, jeśli chodzi o występ HVOB, to zespół wystąpi na Secret Stage gdzieś między 2 a 3 w nocy z soboty na niedzielę. Crowdwerk z kolei na scenie Miasta Muzyki w piątek 21 czerwca o godzinie 22. A o godzinie 23, również w piątek, w Amfiteatrze Nospru wystąpi Envy. Envy, jak wiadomo, wydał niedawno swoją płytę Time and Light. Wczoraj spotkałem się z Maćkiem, żeby porozmawiać o tym, jak będzie wyglądał i przebiegał ten występ. No i byłem ciekaw, czy to będzie muzyka tylko i wyłącznie z tego albumu, czy być może to będzie muzyka towarzysząca temu albumowi, no bo jak wiadomo, jest to zbiór wielu nagrań powstałych na przełomie 10-15 lat. I proszę posłuchać, co odpowiedział. Będzie tam oczywiście reprezentacja solidna albumu, no bo to jest w tej chwili moja wizytówka, taki visit card. Pozwoliłem sobie też na remiksy na koncercie, które akurat wydawało mi się, że mogą w wersji koncertowej, zespołowej fajnie wypaść. Zagramy też utwory, których jeszcze nie ma jakby na rynku, z materiałów, nad którymi pracuję obecnie. Więc to jest też troszkę taki to, co powiedziałeś, Time and Light, ale w tym znaczeniu, że nie tylko jakby do dnia dzisiejszego, tylko akurat ten koncert też będzie trochę wybiegał poza dzień dzisiejszy, poza dzień 21 czerwca, kiedy się ten koncert będzie odbywał. Zagramy w składzie, który do końca się tak naprawdę krystalizował do bardzo niedawna, bo jest to czerwiec, sezon gorący, jeżeli chodzi o koncertowe kalendarze, więc większość muzyków ma po prostu strasznie zajęte te kalendarze i ciężko jest teraz bardzo zebrać, ciężko jest zaprosić na przykład też gości, wiesz, wokalnych, których mam wspaniałych na płycie, którzy też mają teraz mnóstwo koncertów. Udało mi się skonstruować taki składzik, który jest dla mnie bardzo satysfakcjonujący, jest troszkę związany z płytą Time and Light, a troszkę nie, bo gościnnie, a może najpierw powiem o zespole, bo w zespole Tomek Żaba-Mądzielewski z wspaniałego składu Mysteries Lab, warszawskiego tria, które reprezentuje dla mnie bardzo ciekawy odłam polskiej szkoły takiego młodego, niepokornego jazzu. Bardzo szanuję w ogóle takie siostrzane zespoły, moje dwa ulubione teraz to Mysteries Lab i Mortal Onion, bardzo ze sobą tak naprawdę korespondujące muzycznie. Żaba, perkusista Mysteries Lab z Warszawy zespołu, będzie grał ze mną na perkusji. Piotrek Pacak, bardzo długi już serdeczny przyjaciel, który jest również basistą teraz w Wonky One i w związku z tym też ciężko go czasami złapać, ale już się udało. Piotrek zagra na basie i zaśpiewa piosenkę z takiego kultowego kiedyś składu Dust Plastic, był taki skład z taką soulowo-klubową muzą. Na gitarze Kacper Stolarczyk, gitarzysta w ogóle bardzo wielu składów mainstreamowego popu tak naprawdę w Polsce i nie tylko. Świetny gitarzysta, bardzo wszechstronny. Na klawiszach zagra ze mną Mariusz Obijalski. To jest też wyjątkowa akurat tutaj sytuacja, gość specjalny, który zagra na Tauronie też z Tworzywem, bo tam jest jakby stałym członkiem. Do tego moja ukochana sekcja Denta, czyli Dominik Trębski i zastępujący Marcina Gańko, Michał Luka. No i goście wokalni, do których wreszcie doszedłem, czyli Tereska Spitulska, z którą obecnie pracuję nad nowym materiałem i który też będziemy prezentować. Ania Szarmach, moja współpracowniczka już od jakiegoś czasu i nagraliśmy razem jeden album, pracujemy nad następnym. Ania jest bardzo zajęta, jeździ teraz między Warszawą a Berlinem i tam próbuje też jakieś w klubach jazzowych tak naprawdę, jak prawdziwa jazzowa wokalistka, wiesz, funkcjonować normalnie jako muzyk. I gość też specjalny, który się wyłonił zupełnie niedawno i to będzie też taka ciekawostka. Zgodziła się wystąpić Monika Bożym, zgodziła się zaśpiewać piosenki z mojej płyty, a ciekawostką pewnie będzie fakt, że w czerwcu Monika będzie w 6 miesiącu ciąży, więc może być bardzo ciekawym obiektem na scenie, ale mi to bardzo pasuje, jakieś mam wrażenie, że energia mojego zespołu jest taka dosyć ciepła i nawet nie mam nic przeciwko takiemu rodzinnemu skojarzeniu po prostu, jak dziewczyna w ciąży na scenie. Do tego jest to w ogóle świetnie śpiewająca Monika, która na pewno mimo tam obciążonej przepony sobie z tym poradzi. I Maćko Goliński, Envy, Maciek, Maciejka, który będzie we fraku dyrygował, czy jak to będzie? No będę dyrygował, a co, masz takie życzenie, żebym sobie załatwił frak? A byłoby cudownie. W kwiaty. Byłbyś moim panem Kleksem. Tak, tak. Nie jest to dyrygowanie, jest to taki, wiesz, directing bardziej. Widziałem w takiej roli już kilku moich tuzów, jak Little Louis Vega, na przykład z Masters at Work, który tak naprawdę nie gra na niczym na koncercie. Ja będę grał, a Louis po prostu jest na scenie i pokazuje, kto ma teraz solówkę, kiedy mają zagrać mocniej, kiedy mają ściszyć się, kiedy mają zagrać spokojnie. Steruje jakby takim vibe'em i dramaturgią koncertu bezpośrednio ze sceny i to jest jego jedyne tam zajęcie. Ja będę oprócz tego też grał na samplerku, na trackach, które będą dodatkowo gdzieś tam w tle. Mówił Envy, który wystąpi wraz ze swoim zespołem w Amfiteatrze Nospru 21 czerwca o godzinie 23. W przyszłym tygodniu kolejna osoba, która opowie o występach, no, o swojej muzyce, jaka będzie brzmiała na festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Jeśli idzie o konkurs, to kolejna jego odsłona dziś w programie alternatywnym Agnieszki Szydłowskiej. Proszę próbować, proszę uruchamiać kreację, proszę wygrywać i proszę się z nami spotkać w Katowicach. A na zakończenie rzeczony Envy. Michał Morgański. Ania Szermak i Envy, czyli goście Tauron Festiwalu. Jeszcze jestem inną informację Państwu winien. Zaproszenia na koncert Angeliki Kidzio i koleżanek 7 lipca do NOSPR-u katowickiego otrzymują pan Oskar z Katowic i pan Krzysztof z miejscowości Żary. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej i Hirek Wrona pięknie państwu dziękują za uwagę. Na zakończenie zespół The Falls, a przed 12 jeszcze powieść Jarosława Marka Rymkiewicza Wieszanie, którą opracowała Barbara Marcinik. Dziękuję za uwagę. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Jeśli zaś wszystko to za tabelką w Gazecie Wolnej Warszawskiej podsumujemy, będziemy mieli 2265 zabitych i 122 rannych Rosjan oraz 203 zabitych i 169 rannych Polaków. Na dodatek jeszcze 6 zabitych i 5 rannych kobiet. Już na pierwszy rzut oka widać, że są to, przynajmniej jeśli chodzi o Polaków, liczby zdecydowanie zaniżone. Trupy. Ciąg dalszy. Relacja, którą spisał Zojmę, mówi, że tylko z regimentu Działyńskich w czasie walk na krakowskim przedmieściu pod kościołami Świętego Krzyża i dominikanów obserwantów zabito 250 oficerów i żołnierzy. Jeśli tak właśnie było, to oczywiście liczba 203 Polaków zabitych we wszystkich 6 cyrkułach 17 i 18 kwietnia podana w raporcie jest całkowicie fikcyjna. Na dowolnie zmyśloną wygląda też liczba mężczyzn i kobiet, w sumie 23 osoby, zabitych przez 2 dni w drugim cyrkule Warszawy, czyli na ulicach Świętojerskiej, Freta, Starej, Koźlej, Franciszkańskiej, Bonifraterskiej, Inflanckiej, Zielonej, Wołowej i Zakroczymskiej. Akurat tymi ulicami 18 kwietnia wycofywał się w kierunku Woli Igelström i z kilku swoimi generałami i kilkuset żołnierzami. Walki na Koźlej, Zakroczymskiej i Franciszkańskiej były straszliwie zacięte i krwawe. I na ulicach oraz w domach i dworkach, które w czasie odwrotu zdobywali Rosjanie, musiało zginąć co najmniej kilkuset Polaków. Zojme w kilku wiadomościach o wypadkach w Polsce twierdził, że w Warszawie zginęło przez 2 dni 2500 Rosjan. Ilość zabitych Polaków przedstawiał natomiast zupełnie inaczej niż raport w Gazecie Wolnej. Straty Polaków wynoszą od 900 do 1000 osób. Do liczby trupów z raportu Lesznowolskiego należałoby jeszcze dodać, pośmiertna różnica jest wreszcie niewielka, może nawet żadna. Leżące na ulicach Warszawy trupy końskie, ponieważ 17 i 18 kwietnia w walkach ulicznych brała udział również kawaleria, była ich ogromna ilość i był z nimi też pewien szczególny kłopot, o którym mówi diariusz króla Stanisława Augusta. Uprzątnienie koni zabitych, czytamy tam, których znalazło się przeszło 600, idzie powolniej z powodu powszechnego w ludzie przesądu, iż do ciała nieżywego zwierzęcia nikt prócz kata dotykać się nie powinien. Ponieważ zaś kilku katowskich pachołków podczas walki zginęło, ten więc rodzaj służby napotyka na opóźnienie. Liczba 600 zabitych koni wydaje się dość prawdopodobna, choć może jej przeczyć notatka dotycząca właśnie koni, a zamieszczona w tymże dodatku do 8 numeru Gazety Wolnej Warszawskiej. Brzmi ona tak. Specyfikacja koni zabitych za miasto wywiezionych. Na gruncie szymanowskim koni 93, na ulicy Pokornej 4, w ulicy Koźlej 14, za Lesznem koni 33. Na Włóce Piaskowskiego 18. Do Wisły wrzucono 155. W różne miejsca 17. Ogół 334. Jak widać, tytuł notatki jest chyba trochę mylący, a wiadomość jakoś niejasno sformułowana. Nie sposób bowiem na jej podstawie dojść, czy 155 koni wrzuconych do Wisły należy policzyć między te, które wywieziono za miasto i czy zabite konie z Koźlej i z Leszna też gdzieś wywieziono, czy postąpiono z nimi jakoś inaczej. Z historii mego wieku, Franciszka Karpińskiego, dowiadujemy się, że trupy z ulic Warszawy sprzątano przez 2 dni i że palono przy tym słomę. Dym z tych ognisk miał uchronić mieszkańców miasta przed dżumą, tyfusem i cholerą. Wywożono trupy przez 2 dni i wszędzie po ulicach palono słomy. Z diariusza Stanisława Augusta można wyciągnąć wniosek, że wielkie sprzątanie trwało przynajmniej 2 lub 3 dni dłużej. Zdanie pogrzebiono poległych pojawia się tam po 20 kwietnia, a więc właśnie na drugi dzień po zakończeniu walk. Ale o sprzątaniu zabitych koni też 20 kwietnia król pisał w czasie teraźniejszym, a zatem w niedzielę wielkanocną nie było ono jeszcze zakończone. Uprzątnienie koni idzie powolniej. Krótki opis sprzątania ulic w Wielką Sobotę dał w kilku wiadomościach o wypadkach w Polsce Johann Gottfried Zojme. Trupy poległych, pisał saski oficer, zbierano od samego rana i zwożono na kupę w rozmaitych dzielnicach miasta